Dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir ibret aldın mı programımızla daha huzurlarınızdayız. Bunun sevincini ve kıvancını yaşıyoruz. Elhamdülillah. Allah bize imkan veriyor ve Kur'an'ı konuşmak, nefesimizi bu uğurda harcamak adına bize efendim bir imkanı bahşediyor. Biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber İbret aldın mı programlarımızda kıssaların izinden yürüyerek geldiğimiz nokta Hazreti İbrahim idi. Hazreti İbrahim'de epeyce tevakkuf eyledik eski tabirle, epeyce durduk ama o boş bir durma değildi. Anlamlı, derinlikli bir durmaydı. Efendim o duruşumuz üzerinde yoğunlaşma çabamız bugün de devam edecek. Efendim Saffat suresinden devam edeceğiz inşallah bugün itibariyle ve içinde pek çok meseleleri barındıran hususları yine sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim. Sıhhat afiyeti sormak adetimiz. Evet, elhamdülillah. Güzel bir adet. Elhamdülillah. Allah iyi Allah sıhhatinizi, inşallah. Sıhhatimizi önce kaim sonra daim eylesin. Amin, inşallah. Amin, amin. Hocam Saffat suresinin hangi ayetleri üzerine yoğunlaşacağız? Evet inşallah bugün 83. ayetinden itibaren 99. ayetine kadar Hazreti İbrahim'in hayatıyla alakalı bir kesit var. Tabi 99'da bitmiyor, o devam ediyor da orada 99'dan sonra o hayatın başka bir kesiti başlıyor. Biz önce birinci bölümü bugün itibariyle okuyacağız. Bu bölümle alakalı belki bir program daha yapacağız ki bu defa da Enbiya suresinden, hani bunlar birbirinin devamı olduğu için ifade ediyorum. İnşallah bugün 83. ayetten itibaren Saffat suresinde Hazreti İbrahim'le alakalı bazı kardeşlerimizin belli noktalarda kanaatlerinin şekillendiği, belki bazen farklı anlamların devreye sokulabileceği bir takım noktalar var. Ne kadar anlayabildiysek onu kardeşlerimizle paylaşacağız. En baştan söyleyelim. Bizim bu kıssalardan anlayabildiklerimiz bizim takatimiz ölçüsünde başarabildiklerimizdir. Hakikat başkalarının anlattığında da olabilir. Siz zaman zaman söylüyorsunuz. Biz bir peygamberin kıssasını sadece başlatıyoruz. Bitirmek gibi bir iddiamız yok. Başkalarını da dinlesinler. Başka yazılanları da okusunlar kardeşlerim. Belki hakikat oralarda daha berrak bir şekilde insanlara sunulabilir. Benim acizane hassasiyet gösterdiğim nokta olabildiğince Kur'an metninden ayrılmamaya gayret etmektir. Bu metnin neler söylediği noktasında ben tam teslimi kül ile teslim olmuş bir insanım. Allah bir şey dediyse bana susmak ve onu kabullenmek düşer. O noktadayım. Ancak bazı ayetler var ki onları normal insan idrakiyle, insan aklıyla, insanın donanımıyla ya da alışkanlıklarıyla belirlediği bir takım kabullerin bazı ayetlerde anlatılanlarla bir yan yana getirildiğinde bir anlama zorluğu meydana gelebiliyor. İşte bugün onlardan biriyle yüzleşeceğiz kardeşlerimiz. İyi dikkatli dinlesinler. Ne kadar çözebileceğimizi ifade edeceğiz. Bakalım çözebilecek miyiz? Evet, tefekkür değilse duası. Yani ihtimallerden söz etmiş olacağız. Bu ihtimallerin dışında başka ihtimallerin de bulunabileceğini ifade edelim. Kestirip atmayalım. Öyle bir usulümüz zaten şu kadar program yaptık. Öyle bir keskin ve kesin ifadelerden olabildiğince kaçındık. Bu kadar anladık diyoruz. İşte kardeşlerimiz başka anlayışlar peşine gidebilirler. Hatta kendileri anlayış üretebilirler. Metin önümüzde olduğu sürece. Metinle oynamamak kaydıyla. metne sadakat göstermek kaydıyla kelimelerin verdiği anlam çeşitliliklerinden de istifade ederek bir takım farklı yorumlar geliştirilebileceği kanaatindeyiz. O noktada ne kadar ne yapabiliyorsak işte onlardan birini bugün ifadeye gayret edeceğiz. Tabii şu kadar programdır Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz. Hazreti İbrahim denince işte onun ateşe atılma girişimi ve ateşin aldığı hal işte bu dediğim türden bir olaydır. Hatta Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etmesi olayında hani akılları bayağı zorlayan bir takım noktayı nazarlar var. Onlar üzerinden metinden kopmadan, metne bir anlam yüklemeden, kendimiz dışarıdan bir anlam kelimelere yüklemeden, öyle bir ayıba girmeden ama kelimelerde bulunan anlam çeşitliliklerinden istifade ederek bir grubun tercih ettiği anlamı değil belki bir başka grubun veya bir başka alemin tercih ettiği anlamı hatırlatan bir sunum içerisinde oluyoruz. Yani sıra dışı şeyler ille de söylemek durumunda değiliz. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Olanı budur. Hatta bu kıssaların bizim hayatımıza nasıl ineceği noktasında sorular sormak istiyoruz. Hazreti İbrahim'in yaşadığı toplumda Cenab-ı Hakk'ın onu imtihan ettiği, başka babası olmak üzere çevresiyle onu imtihan ettiği ortamların benzerleri bugün kendi hayatımızda neyi karşılıyor? Biz baba derken ille de biyolojik baba olmak zorunda değil yani. Bize tevarüs etmiş bilgiler içerisinde hatalı olanlar varsa bunlara karşı İbrahimi bir duruş nasıl ortaya koyacağız? Aslında peşine düştüğümüz nokta bu. Yoksa ne içimizde bir tane Hazreti İbrahim var ne de onun babası Azer var yani. Öyle bir şahıslaştırmaya meseleyi indirgeyerek ya da bu ayetler beni ilgilendirmiyor diyerek böyle kenara çekilen bir tutum ve pozisyon içerisinde olmak durumunda değiliz. Evet hocam. Şimdi bu genel hatırlatmayı yapma ihtiyacı hissettim. Bunun ötesinde Saffat suresi tabi oldukça uzun bir sure. 182 ayetlik bir sure. Bu surenin 83. ayetinden ta 113. ayetine kadar Hazreti İbrahim'le alakalı bir pasajı vardır. Biz daha önce başka surelerden mesela Şuara suresinden, işte En'am suresinden, Ankebut suresinden, Hazreti İbrahim'le alakalı Bakara suresinden çeşitli pasajlar aktarmıştık kardeşlerimize. İşte o tür pasajlardan bir tanesi de Saffat suresinde vardır ama hani sözün burasında ille de hatırlatma ihtiyacındayım. Mesela bir peygamberin kıssası Kur'an-ı Kerim'de 10, 15, 20 surede geçiyor olabilir. Bu o kıssanın sürekli tekrar edildiği anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda tekrar edilmiş kıssalar yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bir peygamberin birden çok surede hayatından kesitler sunulur ama hiç iki surede her şeyiyle aynı noktalar öne çıkartılmaz. Bir surede meselenin bir başka boyutu daha çok öne çıkartılır. İşte mesela burada çok enteresan bir yön olacak. Başka Hazreti İbrahim'le alakalı şu kadar surede yer alan bu kıssanın hiçbir surede yer almayan birkaç ayeti var burada. Bu ayetler burada öne çıkartılıyor. Öyleyse kıssa tekrar ediliyor demek durumunda değiliz. Kıssanın bir boyutu öne çıkartılıyor. Şimdi mesela başka surelerde sözü edilen hususiyetlerle başlıyor. Onları hızlı geçeceğiz. Çünkü onları birkaç defa anlattık. Hazreti İbrahim'in mesela Meryem suresinden o uzun pasajı aktarırken ve Şuara suresinden hatta Zuhruf suresinden o pasajları aktarırken putperestlik işte asnam dediğimiz işte böyle madeni eşyalardan meydana getirilmiş olduğu ifade edilen putçulukla alakalı Hazreti İbrahim'in duruşunu biliyoruz. Tavrını, sözlerini, sorgulatma tekniğini konuştuk. Biliyoruz. Evet. Şimdi burada o gene o bağlamın içerisinde ama oralarda olmayan bir boyut var. Şimdi ayetleri sırasıyla okuyayım. Nerede farklı olduğu noktasında geldiğimiz zaman orada biraz daha üzerinde duralım. Hay hay. Şöyle başlıyor sure 83. ayetiyle Hazreti İbrahim kıssasına. Estağfirullah. Ve inne min şi'atihi le İbrahim'e. onun taraftarlarından, yani onun izini sürenlerden biri de İbrahim idi. Onun dediği bu kıssanın önünde Hazreti Nuh'un kıssası var. Hazreti Nuh'un kıssasına gönderme yapıyor Allah-u Teala. Ona uzun uzadı. Bunları Hazreti Nuh'u işlerken ifade etmiştik. Onun yolundan gidenlerden biri de İbrahim idi diyor Allah-u Teala. Peygamberler sistemi neticede aynı kaynaktan beslenen bir değerler sistemidir. Onun için mesela bir ayeti kerimede der ki Allah-u Teala çeşitli milletleri sayar. Ondan sonra o milletlerin peygamberlerini inkar ettiklerinden, yalanladıklarından söz ederken kelimeyi tekil getirir. Fa'asav rasule rabbihim. Mesela şeyde Hakka suresinde yerinde söyleyelim. Peygamberleri veya eski nesilleri anlatır. Ondan sonra der ki işte Ad kavmini, Semud kavmini, işte Firavun'u, öncekileri, şehirleri alt üst edilen o medeniyetleri ve Hazreti Nuh'un işte kavmini anlatır. O arada der ki fa'asav rasule rabbihim. Hakka suresi 10. ayet. Onlar Rablerinin Resulünü reddettiler. Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Şimdi Resul kelimesi tekil geliyor. Niye tekil geliyor? Aslında fa'asav rusule rabbihim demek lazım. Birden çok millet sayıldığına göre Rablerinin elçilerini yalanladı demek lazım. Öyle demiyor. Tekil kullanıyor. Buna alimlerin verdiği cevap Resul kelimesi risalet anlamına alınabilir. Rablerinin risalet öğretilerini, risaleti yani. Rablerinin gönderdiği risalete isyan ettiler. Dolayısıyla her peygamberin bir risalet sahibi oluşuna gönderme yapılıyor. Resul kelimesini elçi değil de mesaj manasına alıyorlar. Bir kısmı da diyor ki hayır, böyle olması gerekmiyor. Oradaki Resul kelimesi aslında her Resulü sembolize eden bir ifadedir. Her ne kadar metin tekil gelmiş olsa da mana çoğuldur. Abi aslında bir türü ifade eder. Türü, evet. Peygamberler aynı şeyi söylerler. Erkek dediğimizde sadece belli bir erkeği, bütün erkekleri kastetmemiz gibi. Değil gibi. Evet. Yani böyle bir ifade var. Burada da onun yolundan, onun izini takip edenlerden biri de İbrahim idi söyleminden anlaşılıyor ki peygamberler aynı değerlerin sahipleridirler ve o değerleri hayata hakim kılma noktasında görevlendirilmişler. Onlar da fedakarlıklarını ortaya koymuşlar. Böyle Şia kelimesi taraftar demektir. Evet. İşte bir grup, birini benimseyen, onun izinden giden, onun peşini takip eden manasına geliyor. 84. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, İz ca'a rabbehu bi kalbin selimin. O Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. Hı. Ya da selim bir kalp getirmişti Rabbine. Şimdi bu gelmek getirmek ifadesi Hazreti İbrahim'in vefatından sonra hani mahşer şartları için Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'le alakalı onun yönelişini kabul ettiği mesajını verebilir. Ancak ca'a rabbehu ifadesini Rabbine gelmeyi Rabbine yönelmek diye de algılayabiliriz, anlayabiliriz. Zaten Şuara suresini işlerken ifade etmiştik. Hazreti İbrahim orada diyordu ki yani beni insanların diriltileceği gün rezil rüsva etme, malların ve çocukların menfaat vermeyeceği işte o gün ben rezil olmayayım. Ancak kim Allah'a teslim olmuş bir kalp ile gelirse o kalbin ona faydası olacaktır. O söylemin sahibi Hazreti İbrahim ile alakalı Cenab-ı Hak onun o yenilişini kabul ettiğini beyan etmiş olarak bu defa Hazreti İbrahim'in Rabbine selim bir kalple geldiğini beyan ediyor. Yani onun duasına konu edindiği o duyarlılığı Cenab-ı Hakk'ın ondan kabul ettiği manası veriyor. Vela izca rabbehu bi kalbin selim. Selim bir kalp ile Rabbine yönelmişti. O yönelişi öyle ortaya koyan bir peygamberin öbür alemde elbette rezil olmayacağı, mahzun bırakılmayacağı mesajını ve Hazreti İbrahim'in o yönelişindeki bir anlamda duasının müstecap olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın onu kabul ettiğini buradan müjdelediğini ifade etmiş olalım. 84. ayet. Şimdi 3 tane ayet okuyacağım. Bunları daha önce konuştuğumuz için üzerinde durmadan meal vererek geçmek istiyorum. İz gâle li ebîhi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki mâzâ te'abudûne. Siz neye kulluk yapıyorsunuz? Yani peşinden gittiğiniz varlık neyin nesidir? Kale efereyküm ma kuntum ta'budun. Şuara suresi 75'te geçiyordu. Hazreti Meryem ile alakalı o surede Hazreti İbrahim babasına izgale liyebihi ya ebeti lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yughni anke şey'a. Bu tür ifadeler kullanıyordu. Burada, diyor. Burada da maza ta'budun. Hani hafızlık yapanlara belki bir ufak katkısı olsun diye bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Şu Efereytum ma kuntum ta'budun entum ve abakumul akdamun. Burada ma kuntum var. Kalu na'budu asnamen fe nazallu laha akifin. İz gâle li ebîhi ve kavmihi ma ta'budun. Şuara suresi 70. ayette İz gâle li ebîhi ve kavmihi ma ta'budun. Burada İz gâle li ebîhi ve kavmihi ma zâ ta'budun. Hani hafızlık yaparken böyle müşabih dediğimiz kaçmalar benzer olur, benzer şeyler. Orada ma zâ der, burada ma der. Bilinmeli ki işte şu aradaki ma, buradaki ma zâ. Aynı manayı veriyor neticede. Ama hafızlıkta bu tür incelikler ille de hafızlık esnasında gözetilmelidir. Bir zâ işte takısı var burada. Ma zâ ta'budun, siz şimdi neye tapınıyorsunuz diyor. Ve devam ediyor. E ifken âliheten dûnallâhi türîdûn. Siz şimdi yani Allah'ın peşi sıra, Allah'ı bırakıp da bir takım ifk ilahlar, yani uydurma ilahlar, ilah uydurmaları, ilah uydurmalarına mı itibar ediyorsunuz? Böyle bir uydurmalar peşinden mi yürüyorsunuz? Onlara mı kulluk yapıyorsunuz? Diyor. Sahte ilahlar, uydurma ilahlar. Evet. Yani ifken aliheten. Enteresan şimdi aslında. Aliheten ifken olsaydı, uydurma ilahlar olur. Bu tercüme doğrudan evet. Metnin tercümesi olacaktı ama burada öyle değil. İfken aliheten ilah uydurmaları. İlah uydurmaları Allah'ın peşi sıra böyle bir uydurmalar mı istiyorsunuz? Yani uydurma ilah değil, ilah uydurma. Evet yani bu tamlamada aliheten ifken değil de ifken aliheten. Hani bazıları diyebilir ki bazen ayetlerin sonlarında ifadeler birbiriyle uyuşsun diye hani seci olsun, kafiye benzeri şeyler olsun diye bazen böyle takdim tehirler olur. Yapılabilir. Tabii. Bu öyle bir şey değil çünkü bu ayetin sonu değil. Bu ayetin başı yani. E ifken aliheten dûnallâhi. Allah'ın peşi sıra ilah uydurmaları mı türidun? Arıyorsunuz, istiyorsunuz diyor. Yani onların Tanrı dediği şeylerin hiçbir şekilde ilah olamayacağını, onların asıl anılacakları kelimenin ifk olduğudur yani uydurma. Tamamen hayali şeyler. Bunlara ilah bile denemez manasının kastedildiği kanaatindeyim. Ve devam ediyor. Burada sorular, cevabı beklenen sorular değiller. Bunlara Arapçada istifhamı inkari derler. Evet, cevabı beklemek için değil, cevap dikte etmek için ya da sorulan konunun tersinin doğru olduğunu öğretmek için sorulan sorulara inkari sorular, istifhamı inkari denilir. Bu da onlardan biri. Burada cevap beklemiyor yani. Onlar da zaten cevap vermiyor bu bağlamda. Yani cevaplayacağı bir soruya zemin hazırlamak için, cevap vereceği bir cevaba zemin hazırlamak için o sorunu, o cevabın sorusunu soruyor. Kendisi soruyor. Kendisi soruyor, kendisi cevaplıyor. Evet, karşıdan cevap beklemiyor. Beklemiyor. İstifham inkari. Ha, evet. Bir de bunun şöyle bir ifadesi daha var. Yani karşı tarafa böyle bir soru soruyor ve bu sorunun tersinin doğru olduğunu aslında söylüyor. Yani sizin de aramakta olduğunuz bu ilahlar aslında birer uydurmadır. Bir taraftan da o mesajı veriyor ve onlardan cevap beklemiyor. Bir şey daha soruyor. Yine cevabı beklemek için değil. Onları kendi algılarınızı sorgulayın. Hani bir silkinip kendinize gelin mesajını vermek için. Buyuruyor ki Hazreti İbrahim. Fema zannukum bi rabbil alemin. Peki ya o ilah uydurmalarına itibar ediyorsunuz da alemlerin Rabbi ile ilgili zannınız nedir? Yani sizin Allah'la ilgili kanaatiniz nedir? Çünkü bunlar müşrik adamlar. Evet. Bunlar ateist değil. Bunlar Allah'ın peşi sıra başka varlıklara da tapınıyorlar. Dolayısıyla yani hem bir taraftan Allah inancı var, bir taraftan da putperestlik neyin nesi? Siz inandığınız Allah'ı inancınızın neresine koyuyorsunuz? Yani siz başka ilahlar peyda ederek aslında Allah inancını törpülüyorsunuz. Sizin hayatınızda Allah inancı kendini hiçbir şekilde göstermiyor demeye getiriyor. Bu rutin sorular. Cevap almak için değil, muhatabı biraz daha düşündürtmek için sorulan sorular. Şimdi bundan sonra enteresan iki tane çok kısacık ayet var. Bu ayetler başka yerde yok. Bu kıssaya benzer Hazreti İbrahim'le ilgili geçen yerlerde de yok. Başka kıssalarda da yok. Sadece burada geçiyor bu. 88 ve 89. ayetlerinde. Saffat suresinden. Hazreti İbrahim için buyuruyor ki Allah-u Teala. Fenezara nazraten fin nucumi. Yıldızlara nazar etti. Şimdi bunun doğrudan tercümesi şu. Nazara nazraten, hani bir bakış attı. Bir nazar gerçekleştirdi. Nazara nazraten, yani bu ikinci nazraten kelimesine biz mef'ulü mutlak diyoruz. Hı. Bir fiilin nasıl olduğunu, hatta biraz daha da güçlü bir şekilde gerçekleştiğini ortaya koymak için mef'ulü mutlak dediğimiz ikinci tür tümleşler getirilir veya nesneler. Bu öyle bir şey. Yani herhangi bir bakış değil. Bu nitelikli bir bakış yani. Bir bakış. Derinlikli, doğru bakış? Alelade bir bakış değil. Değil, evet, aval değil. Aval derler ya böyle. Öyle değil. Öyle bir bakış değil. Özellikle baktı. Fin nücumi, yıldızlara baktı. Tamam. Şimdi yıldız Hazreti İbrahim ve yıldızlar denince daha önce konuştuğumuz detaylı bir şekilde, hani hatta iyi hatırlıyorum sizin hafif bir rezervinizde olan bir konuydu. Hani bu yıldız, ay, güneş derken ben bunların biraz istihzai ifadeler olduğunu halkına aslında öğretmek için bildiği halde, evet, onlar bunu adına karşı tarafı mahcup etmek için söyledi, ama bu bizim kelami öğretilerde bu akılla Allah bulunur. İşte bunun aşama aşama tecrübeleri Hazreti İbrahim örnekliğindedir. Şimdi oradan biz Hazreti İbrahim ve bir yıldız işini biliyoruz. Gerçi orada yıldız geçmiyor. Evet. Orada kevkep kelimesi geçiyor. Evet. Daha çok bu gezegeni karşılar. Ama her neyse, gök cismi deyince orada kevkep, burada nücum. Şimdi bu yıldızlara baktı. Hani bu astroloji ile alakalı bir sonuç çıkartanlar var. Demek ki yıldıza bakınca buradan bir şey çıkar. Bir de dikkatli bakış var yani. Evet, rastgele tabii bir bakış alelade yok. Alelade değil. Tabii özellikle bir bakış. Şimdi ben tabii epey bir zamandır düşünüyorum. Bu nasıl bir bakış olabilir acaba? Ne oluyor bu? Elhamdülillah şöyle görüşler de gördük. Eski alimlerimizde, Allah hepsine rahmet eylesin. İyi ki yaşamışlar. Yani gerçekten yani bazen o kadar çok dua ediyorum ki eski alimlerimize. Böyle tıkanıp kalıyorsunuz Yusuf Bey. Yani böyle hiçbir adım atacak mecaliniz kalmıyor. Ama bir anda bir pencere açılıyor. Evet, biri bir şey demesi lazım. İşte Amerika'yı yeniden keşfetmemek için istifade etmek lazım. Yani belki bu işlerde çalışıp da geçmiş alimlerine benim kadar dua eden işte çok adam belki de yoktur yani. Veya vardı, varsa da ben de onlardanım. Ben de öyle çalışmaya gayret eden öyle insanlardanım. Olmamış. Öyle evet. Alimlik iddiasında filan değilim. Telahuku efkar. Evet. Fikirlerin birbirine ilhak olarak ilerlemesi. Tabii medeniyetler böyle. Yani böyle ilerler. Fikirler de böyle ilerler. Tabii. İnsanlar böyle terakki eder. Telahuku efkar. Evet. Çok mühim. Evet. Fikirlerin birbiriyle buluşması, birbirine eklenmesi. Evet. Gelenek de böyle bir şeydir yani. Tabii. Gelen ve eklenenden oluşana evet. Gelenek deniyor. Tabii. İşte birinin bir ışık yakması lazım ki siz de yürüyesiniz. Mühim olan işte bir kanaate, bir yoruma, bir alime vesaire, özellikle bu konuda tahkik durumunda olan insanların saplanıp kalmaması lazım. Bir kanaati mutlaklaştırmaması. Aynen öyle. İşte o zaman ortaya faşizm çıkıyor. Hocam fikir diktatoryası çıkıyor. ya da fanatizm, holiganlık çıkıyor. Evet. Ondan sonra da kıyma makineleri oluşuyor. Aynen öyle. Yani öyle bir yanlışlık yapmak istemiyorum. Onun için mesela yıldızlara bakmak ifadesinin bir deyim olduğunu söyleyen alimler var. Deyim bu. Yani gözünü semaya çevirip oradaki yıldızlarla alakalı herhangi bir oraya dayalı bir fikir meydana getirmek değil de zihninde planlar üretmek. Bir deyim. Yani hani beyninde şimşekler çakmak derler değil mi? Yani böyle bir anda ampul yandı derler. Yani böyle bir aydınlanma olur yani. Böyle evet. Aklına bir şey gelir insanın. Evet. O herhangi bir adamın durup dururken aklına gelecek şeyler tabii. Değiller. O evraka sendromu diyorlar ya ona. Buldum hani diyor Arşimet suyun kaldı. Evet öyle. O tabi arayanın bulacağı bir iştir. Aylak aylak yatanın bulacağı şeyler değillerdir. Tabii. Mesela bizim Bayraktar Hoca Allah selamet versin çok güzel bir şey söylerdi. Gene de söylüyor tabii ki. İnsanlar için en zor doğumun annelerin yavrularını dünyaya getirmesi zannedilir. Oysa doğumun en zor olanı beyinde yaşanandır. Tabii. Dişi fikirlerle erkek fikirler beyinde bir araya gelir, birleşirler. Oradan bir hakikat ortaya çıkar. Evet. Asıl sancılı olan odur. Tıflı mani. Evet. Mana çocukları. Aynen öyle. Mana çocuğu doğar. Evet. Bu şimdi ben bunun böyle söylendiğini görünce mesela bugün yaşamakta olan bir alemin bakışı aklıma geldi. Demek ki böyle bir şey yani. Böyle yani insan bir şeyin ızdırabını çekerse Allah-u Teala ona yardım eder. Onun yolunu açar. Onun yüreğine, kalbine, izanına bir takım ilhamlar söz konusu edebilir. Zaten bu keşifler dediğimiz şeyler de hiçbir kaşif yatarak bir şeyi keşfetmiş değildir. Tabii. Çalışmış. Mesela bazen rüyalardan söz edilir. Böyle çok sıra dışı. Problemi çözen rüyalardan söz edilir. Evet. Tabii. Pek çok örneğini biliyoruz. Evet. Yani ama o ciddi bir mayalanmanın neticesidir. O problemle yaşayan adam, gündüzleri o problemle yoğrulan adam, gece onunla ilgili bir rüya görebilir. Buna diyecek bir şeyimiz yok. Olur. Neticede rüya adamın kendisini bağlar vesaire her neyse. Amenna ayrı mesele ama dediğiniz yani, mesela zuhurat falan meselesi de öyledir. Evet. Durup dururken zuhurat olmaz. Olmaz. Onu ben şöyle ifade ediyorum. Sözünüzü kestim. Şimdi soba içini doldurursun. Ciddi anlamda yanar. Kör kütük yanar yani böyle delicesine yanar. Arada bir çıngı atar. İşte onlar ilhamlardır, keşiflerdir. Aydınlanma. Hani böyle bir anda bir alevleme olur. Onun ya ama sobanın içinin yanması lazım. Yani zuhurat dediğin şeyin de olabilmesi için tabii. Senin öncesinde kuluçka dönemi, hazırlık dönemi, psikolojik manevi hazırlık, araştırma, muktesebat bunlarla zaten hazır olman lazım. Bir de onun arayışı derdiyle hemhal olman lazım ki sıçramalar olsun. Evet, yoksa öyle. Bomboş efendim zemin onun üzerine bana zuhurat olacak. Olmaz. Yani olsun. İşte tam da örneğini verdiniz. Aynen öyle olsa gerek. İşte fenazara nezaten fin nücum böyle bir fikir geliştirdi. Aklına beyninde bir aydınlanma oldu. Evet. Bu illa işte yıldızlara bakarak oldu manasına kilitlenmemek durumunda olduğumuzu beyan için söyledim. Evet. Ve onun sonucunda dedi ki onu söyleyelim bir ara söyleyelim. Fekale inni sakimun. Ben sakim. Hasta. Durumdayım dedi. Şimdi sakim şimdi hasta diye tercüme ediliyor. Biz de öyle biliyoruz yani. Neticede başka bir şey diyeceğimiz durumumuz yok. Sakim, herkes hasta. Yani sakim kelimesinin anlamı da bu. Fakat bunu bildiğimiz manada hastalık olarak eğer ille de düşüneceksek bunun Arapçada doğrudan başka bir karşılığı var. Mesela fekale inni meridun diyebilirdi yani. Tabii diyebilir. Hastalık marazlar. Merada kelimesiyle ifade edilir. Emrad işte hastalıklar demektir. Öyle demedi. Öyle demeyip de sakim deyince sanki bunun bir şeylerden duyulan rahatsızlık manasına alınmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Yani fekale inni sakimun. Yani ben rahatsızım. Bu rahatsızlık biyolojik bir rahatsızlık olmak zorunda değil. Buna biyolojik rahatsızlık deyince bu defa hani Hazreti İbrahim'e nispet edilen üç yalan ifadesi vardır. Evet. Peygamber olması lazım. Biri de budur diyorlar filan. Ben onun o yalan isnadının doğru bir isnad olmadığı kanaatindeyim. Evet. Fekale inni sakimun. Ben rahatsızım. Siz rahatsızım deyince insanların neden rahatsız olduğu sorusu cevaplanırken biyolojik hastalıklar elbette devrededir ama mesela ben sizin duruşunuzdan rahatsızım. Ben şu ortamdan rahatsızım. Ben şu kabulden rahatsızım. Böyle baktığınız zaman Hazreti İbrahim'in sözünün yalan gibi nitelendirilmesine hiç gerek yok. Şükür. Hazreti İbrahim'in rahatsız olacağı bir sürü şey var o toplumda. Tabii. Putperestlik almış başını gidiyor ve başta babası olmak üzere herhangi bir istikamet ışığı dahi görmüyor. Öyle olunca Hazreti İbrahim'in ben bu sizin gidişatınızdan rahatsızım deyip de başka bir plan içerisinde yürümeye başladığını anlıyoruz. Devam eden ayetlerde bu rahatsızlığın karşılığında ne yaptığını göreceğiz. Bir biyolojik rahatsızlık değil, başka bir rahatsızlık olduğunu işte devam eden ayetlerdeki uygulamalarından göreceğiz. Evet efendim, kısa bir aradan sonra devam edelim.